Allah Rabbi al-alamin ve al-aqibatu lil-muttaqin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün her ne kadar şey olarak Nasır suresine gelmiş olsak da geçen haftaki seyahatimizi herhalde merak ediyorsunuzdur. Değil mi? Evet. Biraz da ondan bahsetmekte fayda var. Dolayısıyla bu akşamki sohbetimizin konusu Roma seyahati. Roma'ya yaptığımız seyahat ve oradaki görüşmeler. Geçtiğimiz hafta, işte bu ayın 9'unda Roma'da bir toplantı olmuştu. Toplantıyı asıl organize eden Almanya'daki Tübingen Üniversitesi'nin Katolik İlahiyat Fakültesi. Buna Fransızlardan yine bir Katolik fakülte, bir de İtalya'dan katılma vardı. Dördüncü olarak da biz vardık. Toplantının asıl konuşmacısı biz idik. Çünkü buradan şundan dolayı bu ortaya çıkıyor. Bize ayırdıkları zaman diğerlerine ayırdıkları zamandan daha fazla. Yani işte yarım saat 45 dakika kadar, bilemedim bir saat kadar konuştu diğerleri. Bize 3 saat ayırdılar. Yok, şey 3 saat kaç minüt yapıyoruz işte o kadar. Fakat sonra programda kayma oldu ve 2 saate düştü. Bir de Almanya'dan 50'nin üzerinde, bak burada Hasan Şahin de oradaydı, o da gözüküyor. Eşiyle beraber gelmişti, sağ olsun. zaten Mustafa Evli ile beraber gitmiştik. Bu Almanya'daki Tübingen Katolik Fakültesinden 52 tane öğrenci gelmişti. Bunlar doktora, master, yüksek lisans, yani böyle üst seviyedeki, yani lisans eğitimini bitirmiş olan öğrenciler. Bunlara dekanları yemekte ilan etti. Dedi ki, yarın toplantımız var. Hepinizi bekliyoruz. Ama Abdülaziz Bayındır'ın konuşmasına mutlaka bekliyoruz dedi. Onu kaçırmayın dedi. Bundan dolayı diyoruz ki bizi işte asıl konuşmacı olarak davet etmiş oldular. Burada ben ruh ve vücut dengesi konulu bir konuşma yaptım. O konuşmanın özetini size inşallah anlatırım da şu hikaye kısmını bir bitireyim önce. Bunlar diyalog çerçevesinde yapılan toplantılar ama bizim yaptığımıza diyalog denmez. Yani bizim yaptığımız Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu gibi وَلِكُلِّنْ vichhetun huve muvalliha. Bakara suresinden açarsanız (148. ayet Bakara) kaç? 24. sayfa. Cenab-ı Hak 146. ayette diyor ki: اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ. Kendilerine kitap verdiklerimiz o peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Yani bu Tevrat'ta ve İncil'de uzman olanlar kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Yani bir insan oğlunu binlerce kişinin arasında görse bir başkasıyla karıştırır mı? Mümkün değil. İşte aynen onun gibi, nasıl kendi oğlunuzu bir başkasıyla karıştırmadan bu benim oğlumdur diye kesin olarak tanırsanız, onların içerisinde Tevrat'ı ve İncil'i okumuş olanlar da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın peygamber olduğunu kesin olarak bilirler ve tanırlar. Ama وَاِنَّ فَر۪يقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Onlardan bir grup bile bile bu gerçeği gizlerler. Onun için Muhammed Allah'ın peygamberidir demezler sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an da Allah'ın kitabıdır demezler. الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَر۪ينَ. Hak Rabbinden gelendir. Sakın ha şüpheye düşenlerden olma. وَلِكُلِّنْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. Herkesin tutturduğu bir yön vardır. Yahudi bir hedef tutturmuştur. Hristiyan bir hedef tutturmuştur. Ne bileyim, Budist bir hedef tutturmuştur. Herkesin kendine göre tutturduğu bir hedef vardır. فَاسْتَوِقُ الْخَيْرَاتِ. Siz hayırlarda yarışın. Siz hayırlarda yarışın. Şimdi işte bizim yapmaya çalıştığımız işler tamamen bu ayeti kerimeye göredir. Yahya, Abdurrahman Hoca, bak şurada da boş yer var, gelenlerle ilgilenin de otursunlar. Şuralarda var. Hayırlarda yarışın emrini yerine getirerek biz de Hristiyanlarla hayırda yarışmak için bir işbirliği yaptık biliyorsunuz. Yani bu diyalog dediğimiz hadise değil bu. Diyalogda komşu size gelir, oturur, bir iki çay içersiniz, ne var ne yok, sen ne yapıyorsun, ben şunu yapıyorum, çeker gidersiniz. Ama bizim yaptığımız iş ortaklığıdır. Birlikte bir iş yapmaktır. Allah'a şükür bu oldukça iyi gidiyor. İşte Tübingen'le yapmış olduğumuz çok sayıda toplantı. Biz önce Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi'ne gittik. Onunla meseleyi konuştuk. O da bizi internetten incelemiş, toplantıyı incelemiş. Yapılan toplantının, bize gösterilen itibarın oldukça önemli olduğunu söyledi. Orada görüşeceğimiz kişilerle ilgili olarak çok önemli görüşmeler dedi. Bir de tabii bizim için önemli olan bir husus da şu. Büyükelçinin ifadesine göre Vatikan üzerinde iki tane etkili üniversite varmış. Birinci sırada bizim işbirliği yaptığımız Tübingen Üniversitesi'ymiş. Tübingen Üniversitesi'nin Katolik Fakültesi'ymiş. Şimdi orada ruh ve beden ilişkisi üzerinde durduk. Bu da günümüzde çok önemli. Biliyorsunuz yani gitmeden önce de burada kısaca bir soru üzerine anlatmaya çalışmıştık. İnsanın atasının kim olduğu konusunda birçok problemler vardır. İşte bir kısmı çıkıyor diyor ki insanlar maymundan gelmiştir. Darwin böyle söylüyor. Arkasından işte evrimcilik diye bir teori oluşmuş ve devam edip gidiyor. Geçenlerde de TÜBİTAK'ın bir derginin kapağına yazmış olduğu şey dolayısıyla işte kapağını değiştirmesi sebebiyle bir sürü dedikodular çıktı. Teoriyi ilim sayanlar ve gazetelerde köşelerine taşıyanlar oldu. Bu bilimsel gerçeği, evrim teorisi bilimsel bir gerçektir. Bilimsel gerçekse niye teori diyorsun? Ne zaman teoriye bilimsel gerçek denmiş? Teori dediğim bir varsayımdır. O insan kendisine göre öyle bir şey düşünmüş. İspatlayabilirlerse o zaman bilimsel gerçek olur. Ama böyle bir ispat şimdiye kadar olmadı. Ama hadiseyi tamamen inanç esası üzerine oturtmaya çalışıyorlar. Şimdi bir bizim Eflatun dediğimiz Batılıların Platon diye adını verdikleri bir meşhur bir filozof var. O filozof eşyayı tam hakikat olarak kabul etmiyor. Nasıl olsa kırılıyor, yok oluyor, insan olsa ölüyor falan. Asıl olanın ruh olduğunu söylüyor. Ya sonra işte zamanımızda materyalistler var. Materyalistler de ruhun ayrı bir varlığının olmadığını söylüyorlar. Bir elmanın kokusu gibi bir şey olduğunu ifade ediyorlar. Ayrı bir varlığı yoktur. Elma yoksa koku da yoktur diyorlar. Fransızların meşhur filozofu Kant, ruh da vardır, beden de vardır, bunlar ayrı ayrı varlıklardır ama ispatlayamıyorum diyor. Almanların meşhur filozofu Hegel de işte kişilerin ruhu yoktur da toplumların ruhu vardır falan diyor. Bakıyorsunuz ki ruh konusunda Batı tamamen bir çıkmaz içerisinde. Orada dedim ki keşke Kant Kur'an-ı Kerim'i okusaydı da ruhu nasıl ispatlayabileceğini görseydi ve onu anlattım. Burada zaten defalarca anlattığımız bir konudur biliyorsunuz. İşte insan ilk insan Adem Aleyhisselam'dır. Adem Aleyhisselam'ı oluşturan o embriyo döllenmiş yumurta toprağın içerisinde oluşmuştur. Adem Aleyhisselam'a ana rahmi görevini yapan toprak olmuştur. Orada büyümüş, gelişmiş ve organları tamamlandıktan sonra da Cenab-ı Hak ruhundan üflemiş. Tam bir insan olmuş, sonra da meleklere secde emri vermiştir. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam herhangi bir hayvandan gelmiyor. Zaten gelmesi de mümkün değil. Kur'an-ı Kerim o kadar güzel anlatıyor ki meseleyi. Bir insanın ana rahminde tam bir insan şeklini alıncaya kadar ki geçen sürede hayvandan farkı yok. Yani diğer canlılar neyse o da o. Ama ne zaman ki ruh üfleniyor, işte orada diyor ki ثُمَّ جَعَلْنَاهُ خَلْقًا اَخَرٍ ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا اَخَرٍ. Sonra onu bir başka yaratık olarak, mahluk olarak oluşturduk, inşa ettik diyor. Yani ruh üflendiği zaman insan başkalaşıyor. Ruh üflendiği zaman o kişinin vücudunun gözünün yanında ruhunun gözü, Vücudunun kulağının yanında ruhunun kulağı, vücudunun kalbi yanında ruhunun kalbi de oluşuyor. Bunu her insan kendi hayatında rahatlıkla tespit edebilir. Mesela aklınızla bir şeye karar verirsiniz, bunu gönlünüze bir türlü dinletemezsiniz. Asıl karar yeri kalptir, akıl değildir. Yani ruhun kalbidir. İnsanın kan pompalayan kalbi değil. O kalbin yeri de kan pompalayan kalbin bulunduğu yerdir. Bu ikili şeyden dolayı, yani asıl kararı kalp verdiği için, akıl vermediği için insanlar akıllarıyla gerçekleri çok rahat bir şekilde kavrarlar ama gönüllerine söz geçiremedikleri için inanmayabilirler. Mesela Allah-u Teala Firavun'a ve hanedanına şunu söylüyor onlar için: وَجَحَدُوا بِهَا. Bu Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamın gösterdiği mucizeleri bile bile inkar ettiler. وَاسْتَيْكَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ, ama işleri bunun, yani kafaları bunun kesin doğru olduğunu biliyordu. En küçük şüpheleri yoktu. En küçük şüphesinin olmaması demek insanın doğru yapması demek değildir. Zaten kalple akıl arasındaki bu ilişki bozukluğundan dolayı da davranış bozukluğu ortaya çıkar insanlarda. Tatmin olmaz. Ama akılla gönül bir noktada birleşirse insan orada tatmin olur. Onun için Cenab-ı Hak diyor ki lehum kulubun la yaqilune biha. Kalpleri var ama onunla düşünmüyorlar. Yani kalple akıl arasında tam bir ilişkiyi kurmuyorlar. Neyse, şimdi orada biz bunların hepsini anlatmaya çalıştık. Biraz daha detaylı, tabii bir saat sürdü. Ben burada sizin fazla vaktinizi almak istemediğim için sonra epeyce sorular soruldu. Yani şimdi diğer konuşmacılar konuşurken salon boştu. Benim saat 4.30'da konuşacağımı ilan edildiği için 4.30'da salon dolmaya başladı. Sonra ben konuşmaya başlayınca artık hemen hemen herkes gelmiş gibiydi. Arkasından bir hayli sorular sordular. Sorulara cevaplar vermeye çalıştık. Sorular oldukça güzel ve kaliteli sorulardı. O arada ben Katolik Kilisesi'ne bir teklif de götürmüştüm. Yani Katolik Kilisesi'ne bir teklif diye bu şeyin, konuşmanın bir bölümü var. Katolik Kilisesi dediğimiz yani Vatikan. Vatikan'a bir teklif. Madem oraya gidiyoruz. O teklifte şunları söylemiştim. Hani hayırda yarışın diyor ya Allah-u Teala. Hayırda yarışın. O yarışı birlikte yapabilmek için burada da sık sık dile getiriyoruz. Sizin için çok sıradan olan bir meseleler dışarıya çıktığı zaman son derece orijinal ve son derece şaşırtıcı oluyor. Çünkü siz çok dinlediğiniz için çok basit gibi geliyor size. İşte bir Allah'ın yarattığı kitap var. Varlıklar alemi. Bir de Allah'ın indirdiği kitaplar var. Allah'ın indirdiği kitaplar da İlk peygamberden son peygambere kadar Cenab-ı Hakk'ın verdiği kitaplardır. Ama bizimkisi Adem Aleyhisselam'dan başlamıyor. Nuh Aleyhisselam'dan başlıyor. Adem Aleyhisselam'a verilen hükümlerle bize verilen hükümler arasında ciddi farklılıklar var. Çünkü Adem Aleyhisselam biliyorsunuz işte bir Cenab-ı Hak ya eyyühen nâsü ittekû rabbekum Nisa suresinin birinci ayetinde, dördüncü sure birinci ayet. Diyor ki, ya eyyühennâsü ettekû rabbekumul lezî halakakum min nefsin vâhide. Ey insanlar, sizi bir tek nefisten yaratan ve halaka minhâ zevcehâ, ve o nefisten de eşini yaratan Allah'a, Allah'tan çekin. Yani Allah burada Adem Aleyhisselam'ı neden yaratmışsa Havva'yı da ondan yarattığını bildiriyor. Yoksa Havva validemiz Adem Aleyhisselam'ın bir parçası olarak yaratılmış değildir. Tabi soru üzerine bu ayeti orada da okudum. Ey insanlar, Rabbinizden korkun. اَلَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَ Sizi nefsi vahideden yaratmıştır. Burada Arapça bilenler için diyorum. Ve halaka minha, bu ha zamiri nefse gidiyor. Adem'e gitmiyor yani. O nefisten de yarattı zevceha, eşini. Nefsin ne olduğunu da İnsan suresinde Cenab-ı Hak inna halaknel insane min nutfetin emşaj diyor. Biz insanı döllenmiş yumurtadan yarattık. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam döllenmiş yumurtadan yaratılmıştır. Ayette aynı yumurtadan eşinin de yaratıldığını anlama biraz daha kolay. Ama aynı tip bir yumurtadan da eşini yaratmıştır şeklinde de anlaşılabilir. Şimdi bunun tabii faydası şu. Bugünkü Tevrat'ta kadının Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden yaratıldığı ifadesi var. Ama orada bir uzman söyledi, dedi ki hem dedi Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden yaratıldığı ifade ediliyor Tevrat'ta, hem de ayrı bir varlık olarak yaratıldığı ifade ediliyor. İkisi de var dedi. Şimdi bizde de Tevrat'taki bu söz hadis şekline çevrilmiş. Bizde de biliyorsunuz işte Peygamber Efendimiz'e mal edilir. İşte kadın erkeğin kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Onu düzeltmeye kalkmayın, düzeltirseniz kırarsınız demişlerdir. Ama öyle bir şey yok. Şimdi kaburga kemiğinden yaratılması falan, bunlar farklı şeyler. Ama Adem Aleyhisselam nereden yaratılmışsa Havva validemiz de oradan yaratılmış. Şimdi bunlar bir kadınla bir erkek. İnsanların zihnini karıştıran bir şey var. Peki nasıl oldu? Kardeşler birbirleriyle evlendiler mi? Tabii ki evlendiler. Bu yeni başlangıç olduğu için Cenab-ı Hak onlara bazı özel hükümler koymuş. Ama bizlerle ilgili olanı Nuh Aleyhisselam'la başlatıyor. Diyor ki Şura suresinin 13. ayetinde şer'a lekum mined dini, 42. suredir. (gülüyor) 485. sayfa. Şer'a lekum mined dini, bu dinin şeriatı, sizin için bu dinin şeriatı yapmıştır Allah. Neyi? مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا Nuh'a neyi emretmişse. Adem'e demiyor bakın. Allah Nuh'a neyi emretmişse sizin için bu dinin şeriatı yapmıştır diyor. وَالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ Sana yaptığımız vahiy. وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya verdiğimiz emir nedir? En akimud din, bu dini ayakta tutun. Bu dini ayakta tutun. Ve la teferragu fihi, bunda ayrılığa düşmeyin. O zaman Nuh Aleyhisselam'ın anlattığı, insanlara tebliğ ettiği, İbrahim Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği, Musa ve İsa Aleyhisselam'ın tebliğ ettikleri din ve Peygamberimizin tebliğ ettiği hangi din? Aynı din değil mi? Birinin diğerinden farkı yok. Orada bir İtalyan profesör çok güzel bir tebliğ sundu. Bir şey söyledi, dedi ki Müslümanlar İbrahim'den başlatıyorlar dedi kendilerini. Yahudiler de Nuh'dan başlatıyorlar dedi. Hani millete ebikum İbrahim ayetlerde geçiyor, babanız İbrahim'in dini diye. Ben dedim ki hayır öyle değil. Bu ayeti okudum. Nuh'dan başlar. İşte bakın İsa Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın ve Peygamberimizin tebliğ ettiği din aynıdır. Hiçbirinin diğerinden farkı yoktur. Dolayısıyla Nuh Aleyhisselam'a hangi kitap inmiştir diye soruyorsanız cevabı Kur'an-ı Kerim'dir. Bu kitap. Elimizdeki kitap. Musa Aleyhisselam'ınki de o, İsa Aleyhisselam'ınki de o, İbrahim Aleyhisselam'ınki de o. Bazı ufak tefek kolaylaştırmalar olmuş, o kadar. Ve orada ırmak örneğini yine verdim. Dedim ki işte Almanya'dan çıkan, Karadeniz'e dökülen Tuna Nehri. Dünya kurulduğu günden beri hep o nehir akar. Hep aynı su kaynaklarından beslenir. Hep aynı kalite suyu Karadeniz'e taşır. Ama zaman zaman insanlar bu nehri kirletirler. Peygamberler o nehri temizlemek için gelmişlerdir. Bugün de iyice kirlenmiştir. Artık peygamber gelmeyecek. Temizleme görevi bize aittir. Şimdi bu böyle kapsayıcı bir yaklaşımı Kur'an-ı Kerim'den anlatınca hiç kimsenin en küçük itirazı olmuyor. Yani şu ana kadar zannediyorum 14 toplantı yaptık. Yani Mustafa abi bir sayalım kaç tane yaptık diye. O kadar çok toplantı yaptık. Bir tek itirazla karşılaşmadık. Hiçbir itiraz yok. Çünkü Kur'an'dan anlatırsanız, ama Kur'an'da da Cenab-ı Hakk'ın dediği gibi anlatacaksınız. Sizin dediğiniz gibi değil. Bazen Kur'an'ı sağa sola çekenler oluyor biliyorsunuz. Şimdi bu neye benziyor? Şöyle tertemiz bir suya benziyor. Kaynağından çıkarılmış özel ambalajıyla bir suyu ikram ediyorsunuz insana. Her insanın suya ihtiyacı vardır. İnsana temiz suyu verdiğiniz zaman o temiz suyu herkes fark eder ve anlar ve kana kana içer. Büyük bir zevkle içer. İşte siz de Kur'an'ı anlattığınız zaman muhatabınız kim olursa olsun, muhatabınız kim olursa olsun sizi can kulağıyla dinler ve anlattıklarınızı kavramaya çalışır. Şimdi ama adam içkiye alışmışsa su yerine içki içmeye gene devam eder. Ya da başka şeylere alışmışsa onları içer. Onları yapsa bile sizin suyunuzun güzel olduğunu da her zaman söyler. Ne suydu ya, bak ne kadar güzeldi diye. Mesela orada işte 2 saatlik konuşma yaptık. Öğrenciler bu olmadı dediler. Biz daha çok soru soracağız. Yapalım edelim, programın yüklü olması sebebiyle onlara tekrar vakit ayıramadık. İşte Mustafa Evli dün telefonda söylüyordu. Oradan hocalar da demişler ki ya oturup da bir doğru dürüst konuşamadık. Şimdi Mustafa Evli diyor ki bundan sonra böyle toplantılara gittiğimiz zaman ayrı oturumlar tertip edelim de onlar rahat rahat otursunlar, şey yapalım. Yani o program sıkışıklığı içerisinde gerçekten doğru. Mesela biz Almanya'ya gittiğimizde onlara istedikleri kadar vakit ayırıyorduk. İstediklerini soruyorlardı, konuşuyorlardı, sohbet ediyorduk. Ama burada olmadı, program biz yapmadığımız için. Şimdi Allah'ın dini bu. Allah'ın tek dini ve doğru din. Tek doğru din var, onun dışındakiler yanlış din. Peki bunun doğruluğunu nasıl ortaya koyacaksınız? Doğruluğunu, orada şunu anlattım. Dedim ki, işte ayeti kerimeyi okudum. Allah-u Teala buyuruyor ki, burada da sık sık okuduğumuz ayettir. 39. surenin 42. ayeti. Sümer suresinin 42. ayeti. Allahu yetevaffel enfuse hine mevtihe velleti lem temut fi menamihe. Kaç? 464. sayfa. Allah ruhları ölümü sırasında vücuttan çeker alır. Ölmemiş olan kişinin ruhunu da uykudayken alır. Ölümüne karar verdiği kişinin ruhunu tutar. Diğerini de belli bir güne kadar serbest bırakır. Yani ona verdiği ömür boyunca uyanınca vücut tekrar ruha gider girer. İşte insan şu bilgisayar gibidir. Vücudu bu bilgisayarın şey gibi mekanik tarafı gibi, vücuttaki canlılık bu bilgisayarın elektriği gibi, vücuttaki ruh da bu bilgisayardaki yazılım gibi, program gibidir. Bu bilgisayarı bilgisayar yapan, diğer elektrikli aletlerden ayıran asıl şey bundaki yazılımdır. İşte insanı da diğer varlıklardan asıl ayıran ondaki ruhtur. Dolayısıyla %100 maymun şeklinde olsa da insanla maymunun hiçbir alakası yoktur. Çünkü onda şey yok. Ruh yok. Şimdi ruh insanı yaşayan insanı uykudayken terk eder. Bilim işte bu materyalistler ruhu dışlamışlar. Ruhun ayrı varlığını kabul etmiyorlar. Ayrı varlığını kabul etmedikleri için hayata bakışları son derece sakat. Ruhu olmayan canlı ne oluyor? Hayvan oluyor. Değil mi? Hayvanın düşündüğü yeme içme ve menfaatlerini gerçekleştirmedir. Ruhtan, yani dinden uzaklaşmış olan bir bilim de sadece kendi menfaatini düşünür ve bilim menfaatleri alet edilir. Ruh batıda tamamen din sahasına bırakılmıştır. Ruh, yaşayan ruhta, vücuttan ayrılan ruh ne yapar? Ne yapar? Rüya görür. Rüya görür. Rüya uykudayken ayrılmıyor mu? Rüya görür. Rüyayı da gerçek zanneder. İşte bu şeyden bilimden ayrılmış olan ruh, ki onu niye bunu söylediğim biraz sonra şey yapacağım, biraz pat diye bu noktaya gelmiş olduk. Bilimden ayrılmış olan din de hayaller görür, rüyalar görür. O hayalleri, rüyaları gerçek zanneder. Ama bunun gerçek hayatta bir alakası yoktur. Peygamberler devamlı Allah'ın yarattığı kitaba dikkat çekmişlerdir. Allah'ın yarattığı kitap, yani Kur'an-ı Kerim'in cümlelerine ne diyoruz? Ayet diyoruz. Peki kainatta olan varlıkların adı ne Kur'an-ı Kerim'e göre? Onlar da ayet. Onlar da ayet. Hı? Kaçıncı sayfa? 483. sayfa. Kaçın? Fussilet suresi 53. Diyor ki Allah burada, senurihim ayatina fil afaki ve enfusihim. kendi içlerinde ve çevrelerindeki ayetlerimizi onlara göstereceğiz. Yani bu yeryüzünde hangi varlık varsa hepsi birer ayet. Kur'an-ı Kerim'in cümleleri birer ayet olduğu gibi. Hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak. Kur'an'ın gerçek olduğu onlar için açık ve net olarak ortaya çıkacaktır. Şimdi Kur'an'ın gerçek olduğunu neyle ispatlayacakmışız? Allah'ın gösterdiği ayetlerle. Bu ilim her insanda olan ilim. O da şey yapılmamalı. Yani çünkü her insan buluğa erdiği andan itibaren sorumlu değil mi? Her insanın çevresinden öğrendiği bilgilerdir bu. Yani tabiatı okuyarak öğrendiği bilgilerdir. Ha, ilim adamları bunu geliştirir. Onların durumu daha güçlü hale gelir. Onun için Cenab-ı Hak innema yakşallâhe min ibadihil ulema demiş. Allah'tan hakkıyla korkanlar alim kullarıdır. İlim arttıkça Allah'ın kitabının güzelliği, büyüklüğü daha da ortaya çıkacaktır. İşte bütün peygamberler dinle bilimi birleştirmişlerdir. Biz bunu zaten Tübingen'de o Katolik fakültesiyle yaptığımız anlaşmada resmi bir belge haline getirdik. Allah'ın indirdiği kitabı Allah'ın yarattığı kitapla birlikte okuyacağız diye. Sonra orada anlattılar İtalya'da. Bizim o bir sayfalık belge derslerde sık sık okunuyor ve değerlendiriliyormuş. Ama bir sayfalık ama arkası çok dolu tabii. Son derece önemli. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın iki tane kitabı var. Birisi indirdiği kitap, birisi yarattığı kitap. Yarattığı kitap tüm bilimlerin kaynağı. İndirdiği kitap da tüm bilimlerin yazılı şekli. Bu ikisi arasında hiçbir uyumsuzluk olmaz. O zaman biz şimdi meydan okuyoruz. İşte bunu gittik kiliseye yazılı olarak verdik. Tübingen Üniversitesi'nin dekanı bu konuda epeyce bir birikime sahip olduğu için, altyapısı olduğu için, çok sayıda onunla toplantı yaptığımız için bunu birlikte verelim dedi. Gittik ve Katolik Kilisesi'ne dedi ki gelin din bilim dengesini kuralım. Yeni bir çağ, denge çağını açalım bütün dünyanın önüne. Din bilim dengesini kuralım ve bir denge çağı. Çünkü dünyada dengeler iyice bozulmuştur. Çektiğimiz sıkıntıların sebebi o. Bunun için de gelin Allah'ın indirdiği kitapları çoğul bu defa. Şimdi siz hangi kitabı diyorsunuz Allah indirmiştir? Getirin. Ne kadar varsa getir. Hadi buyurun. Şimdi nasıl olsa tabiat kitabı ile birlikte okuduğunuz zaman yanlışlar ister istemez patır patır dökülecektir. Doğrular da ortaya kalacak. Onlar zaten Kur'an-ı Kerim'in tasdik ettiği cümleler olacaktır. Bu ifadeler Tübingen açıklamasında da var. Bu şekilde değil ama tam olarak var. Bunu verdik onlara. Bizim böyle ortak bir teklifimiz var dedik. Bizim Büyükelçinin ifadesine göre kilisenin ikinci adamı olan Jean-Pierre Turan adındaki kardinale, Dinler Arası Diyalog Kurulu Başkanı'na verdik. O yaptıkları diyalogları anlattı. İşte oturuyorlar, çay içiyorlar, dağılıyorlar o şekilde yani. Sonra bir de şunu söyledi. Dedi ki, Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'e uydukları sürece onlarla diyalog olmaz dedi. İşte orada one minute kim diyordu. Buradan birisi söylüyordu. Orada bir dakika dedim. Bir dakika dedim. Şimdi dedim, geleneğe göre konuşuyorsanız doğru dedim. Ama Kur'an-ı Kerim'e göre yanlış. Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların diğer din mensupları ile ilişkilerini Mümtehine suresinin 8 ve 9. ayetleri belirlemiştir. Şimdi o şahıs 15 yıl Dışişleri Bakanlığı yapmış, uzun süre Kahire'de kalmış, Arapçası da gayet iyiymiş sonradan öğrendiğime göre. Dedim orada Allah-u Teala 3 tane kırmızı çizgi ortaya koyuyor. Bir, inancımızdan dolayı bizi öldürmeye kalkmayan. İki, yurdumuzdan çıkarmayan. Üç, çıkaranlara destek vermeyen. Bunlardan herhangi birine destek vermeyen. Bu üç kırmızı çizgiyi çiğnememiş olanlarla dost olmamızı Cenab-ı Hak yasaklamıyor, dost olmamızı tavsiye ediyor. Bu zaten evrensel savaş sebebidir. Dolayısıyla diğer din mensuplarıyla ilişkileri anlatan ayetlerin tamamı bu ana ayete göre anlaşılmalıdır. O da zaten Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu temel prensiptir. Ama dedim gelenekte ilişkiler savaş mantığına oturtulmuş. Onu da inkar etmeye gerek yok. Bu üç kırmızı çizginin tamamını çiğnemiş olan, üstelik Hudeybiye musalahasını da reddetmiş olan, Mekkeli müşrikler için inmiş olan ayeti, işte onları nerede bulursanız öldürün. Hatta onlara da 19 ay da ayrıca müsaade verilmiş. Bu ayeti gelenek ilişkilerin merkezine yerleştirmiş. Bu ayete dayanarak 250 kadar ayeti nesh etti, mensuh olduğunu söylemiştir. Kur'an-ı Kerim'de. İlişkilerin düzgün olmasıyla alakalı bütün ayetler mensuhtur diye yazılır. Yani yürürlükten kalkmıştır diye. Bu ayetin bir tek ayeti bile nesh etme ihtimali yoktur. Mümkün değil. Aynı olay tekrarlarsa bu ayet gene uygulanır. O şartlar oluşursa. Tabi baştan birazcık soğuk davranan Jean-Paul daha sonra tavrını değiştirdi ve bunu inceleyeceğini söyledi. Dedim ki bak siz dedim diyalogla ilgili bir takım şeyler anlatıyorsunuz. Bizim buradaki işbirliğimiz sizin anlattığınız diyaloglar gibi değil. Biz evrensel değerler üzerinden hareket ediyoruz. Ve orada dört konuda anlaşmışız. İşte onlardan bir tanesi insanın yaratılışının başlangıcı ki işte ben orada yaptığım konuşmanın genel işte genel bir özeti gibi olduğu şeyin bu olayın. İkincisi Müslüman Hristiyan tarih boyunca Müslüman Hristiyan ilişkileri. Üçüncüsü tabi hukuk, dördüncüsü de yeni ekonomik düzenin felsefi zemini, dünyada düşünülmesi, oluşturulması düşünülen yeni ekonomik düzenin felsefi zemini. Tabi bunları söyleyince insanlar bir tuhaf oluyorlar. Yani bu derece büyük iddialarla nasıl ortaya çıkarsınız diye. Şimdi tabi bunları inceleyip bize bildirecekler. O Richard Pusa bizden bir gün sonra ayrıldı. Mustafa Evliye, orada bazı kimselerle de görüşmüş duyduğumuza göre. Mustafa Evliye söylediği bunu kabul etmesinin çok yüksek ihtimal olduğu ki kabul edip etmemeleri beni hiç ilgilendirmiyor şahsen bakın. Ben sadece orada bunu onlara bildirmek istedim. Böyle bir şey var. Biz yolumuza zaten devam ediyoruz. Hiç kimseye bağlı değiliz. Sadece Cenab-ı Hakk'ın emirlerine bağlıyız. Ama giderken de herkese doğruları söylemek zorundayız. Bunu da Allah'ın ayetlerinden söyleyeceksin. Başkasından değil. İşte ayetlerden söylediğiniz zaman da son derece etkili ve kalıcı oluyor. Orada bu o dekan Richard Pusa kendisi kilise hukuku kürsüsü başkan, şey, bölümün başkanıdır aynı zamanda. Onlar daha çok tabii hukukla ilgileniyorlarmış. Bana dedi ki, burada bir kardinal var dedi. Hukuk konusunda iyi bir uzmandır. Diyor ki, İslam hukukunun tabii hukukla bir ilgisi yoktur. Dedim, sizin kardinal hem haklı hem de haksızdır dedim. Nasıl oluyor dedi. Dedim ki haksızdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim ve onun uygulaması olan sünnet tabii hukukun ta kendisidir. Yani insanlar arası ilişkilerin en ideal şekilde oluşmasını Kur'an-ı Kerim ve onun uygulaması olan sünnet sağlar. Haklıdır. Gelenekte oluşmuş olan İslam hukuku bu ana çizgiden ciddi manada uzaklaştığı için gerçekten de birçok hükmü tabii hukukla bağdaştırma imkanı yoktur. Sonra bunu, bu tabii çok hoşuna gitti. Açılış konuşmasında bundan da epeyce bahsetti. Zaten konuşmanın, açılış konuşmasının büyük bir bölümünü bize ayırdı PUS'a. Birlikte yaptığımız çalışmalara falan. İşte böyle birkaç günlük toplantıyı birkaç dakikaya sığdırmaya çalıştık. Yine zaman zaman bunları anlatırız. Ama yine ilginç bir şey daha oldu. Dedi ki biz dedi işte Allah'ın indirdiği kitapları Allah'ın yarattığı kitapla birlikte okumaya karar verdik ama dedi Hristiyanlar ilk iki asırda dokundurmuyorlar dedi. Yani oraya inmemiz çok zor dedi. Dedim hiç üzülme bizde de dokundurmazlar. Bizde de dokundurmazlar. Çünkü ilk iki asırda Hristiyanlık tam bir tevhid inancına bozulmamış şekliyle ona sahipti. Zaten bugünkü Papa kitabında yazıyor, diyor ki İsa'ya ilk önce biz tanrılık unvanını verdik şeyde, Antakya'da diyor. Kendileri vermiş, kendileri yapmışlar. Diyor ki zaten ilk başlangıçta İsa gerçek anlamda bir insan ve gerçek anlamda bir peygamber kabul edilirdi. Sonra biz Antakya'da onu tanrı yapmaya başladık. En sonunda Kadıköy'de son noktayı koymuşlar. Hep de bizim topraklarda olmuş. Efes'te de Hazreti Meryem'e Tanrı'nın annesi unvanını vermiştir. Tabi o ilk iki asra gittiğiniz zaman bütün bunlar ortaya çıkacak. Dedim sen bak bu seninle beraber yapmaya çalıştığımız bu toplantılar Hristiyanlara olduğu kadar Müslümanlar için de çok önemlidir. Çünkü doğru Hristiyanlığın ortaya çıkması gibi doğru Müslümanlık da ortaya çıkacak. Şimdi adam heyecandan dedi o zaman bu konu üzerine ağırlığımızı verelim dedi. İnşallah vereceğiz Allah nasip ederse. Şimdi bakın sonuç olarak özetleyeyim. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'e göre gittiniz mi? Önünüzde hiçbir engel olmuyor. Dediğim gibi taze bir su, tertemiz bir hava götürüyorsunuz. Bundan memnun olmayacak bir hayvan bile çıkmaz. Bırakın insanı. Bir hayvan bile çıkmaz. Ve şunu da söyleyeyim, gerçekten bugün de Amerika'dan gelen bir profesörü dinledik. İşte orada Kur'an'la ilgili çalışmaların bir hayli iyiye gittiğini falan ifade etti. Bir Amerikalı. Şu anda dünyanın her tarafı İslam'a açılmış vaziyettedir. Ama merkezimizi çok sağlamlaştırmak zorundayız. Şimdi bize bazıları diyor ki niye hep yurt dışına gidiyorsunuz? Türkiye ne olmuş? Kardeşim biz yurt dışına keyfimizden gitmiyoruz. Türkiye'de kimse dinlemiyor ki işte siz dinliyorsunuz. İlmi toplantılar yapıyoruz kimse gelmiyor. Yurt dışından adamlar geliyor buraya. Kimse gelmiyor. Moskova Üniversitesi'nin rektör yardımcısı geliyor. Önemli adamları geliyor. Bizimkiler bir 5 dakika geldiler. Bir gözüküp gittiler. İşimiz var. Onlar dediler ki bu defa ya bizim hiç işimiz yoktu da canımız sıkıldı bir İstanbul'a gidelim dedik. Gerçekten yani çok üzücü bir şey. Davet ediyorsunuz kimse gelmiyor. Allah'tan ki Süleymaniye Vakfı'nda birkaç kişi var da bir de sizden bazılarınız geliyorsunuz da biz bütün boş kalmıyor salon. Gene 3-5 kişi oluyor. ne yapacaksınız? Ama hamdolsun artık yavaş yavaş bu yayılmaya başlıyor. Çok şükürler olsun. Hakikaten önümüzde çok çok büyük imkanlar ve fırsatlar var. İmkanlarımızı birleştirirsek dediğim gibi yeni bir çağ başlatabiliriz. Yeni bir çağ. Din ve bilim dengesini kurarak bu peygamberlerin yaptığıdır. Bizim peygamberimizden ve sahabeden sonra bu denge büsbütün bozulmuştur Müslümanlardan da. Bugün bunu yapabiliriz. Böylece size bir özet yaptık. Tabii Mustafa Çavdar bu arada duyuruları var. Mehmet Kaya diye bir arkadaşımız var. Buraya gelir. Görseniz hepiniz hatırlarsınız uzun boylu. Ağır bir ameliyat geçirdi. Dua, şifa için dua istiyormuş. Cenab-ı Hak hayırlı şifalar nasip eylesin. Allah-u Teala buraya eskisinden çok daha iyi sağlığına kavuşmuş olarak gelmesini nasip eylesin. Bütün hastalarımıza Cenab-ı Hak acil şifalar ihsan eylesin. Ha yarın akşam bak ben unuttum sen. Siz hatırlattınız. Yarın akşam Show TV'de siyaset meydanında ama bu bir çekim yapılacak. Perşembe günü yayınlanacak bu. Din ve bilim konusunda bir toplantı olacak. Burada tabii konunun esası bizim Roma seyahati olacak. Ama yani şey ana başlığı din ve bilim. Oraya izleyici olarak gelmek isteyenler varsa arkadaşlarımıza bildirsinler. Araba gönderecekler vakfımızı. Evet. Tamam. İbrahim'e isimlerinizi yazdırın. Gelmek isteyenler gelebilirler. Evet. Peki. Böylece ara vermiş oluyoruz. Sağ olun.